на хвалях Радио Свобода у эфіры «Вынікі дня». З вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи четверга, а нашей гости будет Марина Дубина, активистка экологичного товариства «Зеленая сетка». Суд Фрунзенского района Менску сегодня отмовил группе белорусских экологов у позове супрацьзамежной фирмы, якая будуя готель «Пекін-Менск». У бліц-аналізе эксперт у міжнародных справах Андрэй Фёдараў каментуе рашэнне прэзідэнта ЗША Барака Абамы падоўжыць санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў, якія былі ўведзеныя Злучанымі Штатамі летам 2006 году. У цыкле «Чэрвень з Быкавым» Вераніка Акудовіч, выпускніца беларускага гуманітарнага ліцэю 2004 году, харэограф, чытае фрагмент аповесці «Пайсці і не вярнуцца». Гэта ды іншая пазней, а зараз Ганна Соус з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю. Палітвязень Александр Малчанаў толькі 13 чэрвеня даведаўся пра смерць маці, якая памерла ў ноч на 9 чэрвеня. Грамадская актывістка Ганна Шапуцька. Яму перадалі тэлеграму, і ён даведаўся толькі вось учора. А чаму яны так трымалі? Ніхто толкам не так і не зразумеў. Ці спецыяльна, ці проста іх там прынята, калонік. На праваабаронцу Алеся Беляцкага ў бабруйскай калоніі наклалі дысцыплінарнае пакаранне і перавялі ў разрад злосных парушальнікаў. Праваабаронца Валянцін Стэфановіч трапіў у спіс невыязных з Беларусі з-за тэхнічнага збою. Тлумачаць у дэпартаменце грамадзянства і міграцыі, аднак са спісу не выключаюць. Фігуранты спісу невыязных лічаць, што насамрэч гэта было палітычнае рашэнне. Апазіцыйны палітык Сергій Калякін. Это политическое решение, о нем было объявлено на самом верху. Лукашенко сказал о том, что они ограничивают выезд. И эта команда незаконная, абсолютно нарушающая все конституционные и законные права граждан, она выполняется. Палата прадстаўнікоў прыняла законы аб следчым камітэце і аб органах дзяржбяспекі, якія значна пашыраюць паўнамоцтвы сілавых структураў. Прадстаўнік Асамблеі неўрадавых дэмакратычных арганізацый Сергій Лісічонак. Абмеркаванне падобнага кшталту законаў павінна быць шматбаковым. Працэс абмеркавання павінна быць уцягнуты шырокія колы грамадскасці. І самы галоўны прэтэнзія гэта тое, што якіх мест можа быць у закона, калі ён прымаецца вузкай групай людзей і прымаецца пад вузкую групу людзей. Пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў выказаўся за аднаўленне перамоваў па ўвядзенні Беларусі і Расіі адзінай валюты і па канстытуцыйным акце саюзнай дзяржавы. Актывіст Маладога фронту Міхаіл Мускі, якога гвалтоўна забралі ў войска пасля адміністрацыйных арыштаў, адмаўляецца прымаць вайсковую прысягу. Пазоў прызыўніка да ваенкамату аб праве на альтэрнатыўную службу суд адхіліў. Беларусь наведвае адзін з пяці найбагацейшых губернатараў Расіі, прэзідэнт Башкаркастану Рустэм Хамітаў. Падзеі чацвярга аглядала Ганна Соус. У эфіры «Вынікі дня» і зараз пра некаторыя з гэтых падзеяў, а таксама пра некаторыя іншыя, больш падрабязна. Прэзідэнт ЗША Барак Абама прадоўжыў санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў, якія былі ўведзеныя Злучанымі Штатамі летам 2006 году. Пра гэта паведамляе ліст Абамы Кангрэсу, які змяшчае афіцыйны сайт амерыканскага прэзідэнта. У лісце амерыканскі прэзідэнт у прыватнасці піша, што дзеянні беларускіх уладаў, якія парушаюць правы чалавека праз палітычныя рэпрэсіі і падтрымліваюць карупцыю, па-ранейшаму ўяўляюць надзвычайную пагрозу для нацыянальнай бяспекі і знешняй палітыкі Злучаных Штатаў. Больш падрабязна пра гэтую тэму крыху пазней у нашым бліц-аналізе, мы вяртаемся да ўласна беларускіх падзеяў. 14 чэрвеня Палата прадстаўнікоў прыняла законы аб следчым камітэце Рэспублікі Беларусь і аб органах дзяржаўнай бяспекі Рэспублікі Беларусь. Як гавораць незалежныя эксперты, гэтыя дакументы значна пашыраюць паўнамоцтвы супрацоўнікаў сілавых структураў і даюць ім вялікія ільготы. З працягам тэмы Уладзімір Глот. Законопроект об КДБ сегодня принимали в другом читании. Вся процедура не заняла и 10 хвилин. Ніводной поправки в документ не унесли. А это означает, что все те нормы, которые депутаты приняли 21 снежня 2011 года, и которые резко скритиковали представники оппозиционных партий, правооборонцы и шерех международных экспертов, будут действовать. Праз усе каментары праваабаронцаў да гэтага закону праходзіць адна тэза – КДБ атрымлівае неабмежаванае паўнамоцтва. Прадстаўнік Асамблеі неўрадавых дэмакратычных арганізацый Сергей Лісічонак мяркуе, у Беларусі такім чынам легалізаваныя без уліку думак грамадскасці гвалтоўныя метады барацьбы з палітычнымі апанентамі. Абмеркаванне падобнага кшталту законаў павінна быць шматбаковым. Працэс абмеркавання павінна быць уцягнуты шырокія колы грамадскасці, экспертаў, бо гэта пытанне не нейкае там вельмі спецыялізаванае, а пытанне, якое закранае асновы палітычнай сістэмы сучаснай Беларусі, асновы жыццядзейнасці і грамадзянскай супольнасці і шмат іншых сфераў грамадства. Гэта закон, які рэгулюе шмат аспектаў нашага жыцця. І самая галоўная прэтэнзія гэта тое, што якіх мест можа быць у закона, калі ён прымаецца вузкай групай людзей і прымаецца пад вузкую групу людзей. А вось законапраект аб следчым камітэце, які разглядаўся ў першым чытанні, нечакана выклікаў у палаце дыскусію. І гэта пры тым, што ўносіўся ён ад імя кіраўніка дзяржавы. У такіх выпадках парламентарыі звычайна зусім пагаджаюцца. Але депутатам гэтага склікання да заканчэння кадэнцыі фактычна застаюцца 2 тыдні. На 29 чэрвеня запланаванае апошняе пленарнае паседжанне. У верасні адбудуцца новыя выбары. Можа таму, казалі журналісты ў прэсавым цэнтры, дэпутаты і асмялелі. Спачатку Владзімір Кужанаў запатрабаваў не парушаць рэгламент. Мы атрымалі законапраект толькі 12 чэрвеня, а ўжо сёння збіраемся абмяркоўваць яго, сказаў дэпутат. Намеснік старшыні палаты Віктар Гумінскі, які вёў паседжанне, на гэта адказаў: рэгламент не Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь. З гэтым законам нагул атрымаўся пэўны канфуз. Ён яшчэ не прыняты, а следчы камітэт ужо працуе. Чаму? Як патлумачыў дырэктар Нацыянальнага цэнтру заканадаўства і прававых даследаванняў Вадзім Іпатаў, следчы камітэт дзейнічае на аснове актаў прэзідэнта. А потым дэпутаты выказалі шэраг заўвагаў да законапраекту. Напрыклад, Уладзімір Карпяк лічыць, што з закону трэба выключыць норму аб прадастаўленні дзецям супрацоўнікаў следчага камітэту месца ў дзіцячым садку з цягам 3 месяцаў з моманту падачы заявы. «У нас маладыя настаўнікі і лекары гадамі чакаюць такіх месцаў», – сказаў дэпутат. Рассказываю Владимир Глот, и более информации про принятые сегодня законы об следчем комитете Республики Беларусь и об органах державной безопасности Республики Беларусь можно найти на нашем сайте в интернете свобода.орг и свобода.by наши адресы. Свобода у живым эфиры. Свежие новины. Информация только докладная. Анализ проблемы шматбаковы. И завсёды звонки слухачёв. От 6 вечера до полночи. Повтор от 6 до 8 раницы. И круглые сутки в интернете. Ловите свободу. У эфиры «Выники дня», с вами надалей Алексей Знаткевич. Суд Фрунзенскага району Менску сёння адмовіў групе беларускіх эколагаў у пазове супраць таварыства з абмежаванай адказнасцю «Гатэль Пекін Менск». Гэтая замежная фірма будуе ў Менску вось гэты гатэль. Пазоў аб спыненні гаспадарчай дзейнасці, якая аказвае шкоднае ўздзеянне на навакольнае асяроддзе, падавалі грамадскае аб'яднанне «Экадом», архітэктар Уладзімір Зубок і эколаг грамадскі дзеяч Валерый Дранчук. Гэта сёння было ўжо 3-е паседжанне ў гэтай справе. Пра вынікі нам расказаў юрыст Сергей Магонаў. Працэс быў нейкі дзіўны, таму што ён быў прызначаны на 6 гадзін вечара, калі ўжо суд спыніў працу, і завершыўся ён тым, што па хадайніцтву прадстаўніка адміністрацыі Ленінскага раёна Мінску суддзя спыніла справу на той падставе, што быццам бы спрэчка не падвергнулася суду. Па-першае, мы тут бачым парушэнне, скажам так, 6 артыкула Орхускай канвенцыі. Грамадскасць не мела магчымасць рэалізаваць сваё права на ўдзел у прыняцці рашэнняў наконт гэтага будаўніцтва і наконт выдалення дрэваў непасрэдна. І зараз мы ўжо назіраем нарушэнне 9 артыкула канвенцыі, то бок тое, што суд уцякае ад справы і не разглядае гэтую спрэчку. 9 артыкул прадугледжвае, што ёсць права на судовае абскарджанне гэтых экалагічных спораў. Зразумела, мы можам канстатаваць тут 2 парушэнні канвенцыі. Зразумела, будзем гэта абскарджваць у суд вышэйшай інстанцыі. А на міжнародным узроўні гэта, зразумела, гэта папросту накладзе яшчэ адну чорную пляму на Беларусь, што яна не выконвае узятыя на сябе міжнародныя абавязацельства. Гаварыў юрыст Сергей Магонаў. Гатэль «Пекін» плануюць збудаваць у парку 40-годзя кастрычніка ў цэнтры Менску. І пазней у нашай праграме, прыкладна хвілін праз 20, мы пагутарым з нашай сённяшняй госцей Марынай Дубінай, актывісткай экалагічнага таварыства «Зялёная сетка». Чаму эколагі вырашылі змагацца супраць пабудовы гатэлю і якое шкоднае ўздзеянне гэта можа аказаць на навакольнае асяроддзе? Бліц-аналіз свабоды. Мы вяртаемся да тэмы санкцыяў. Прэзідэнт ЗША Барак Абама прадоўжыў санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў, якія былі ўведзеныя ЗША летам 2006 году. Ці можна сказаць, што цяпер беларуска-амерыканскія адносіны знаходзяцца на найнішай кропцы, ці могуць нейкія дзеянні іх палепшыць? І ці магчымыя новыя, больш жорсткія санкцыі з боку Злучаных Штатаў у адказ на пэўныя дзеянні афіцыйнага Мінску? На такія пытанні Віталя Цыганкова адказвае эксперт у міжнародных справах Андрэй Фёдараў. Ці ёсць сапраўды, на вашу думку, падставы сцвярджаць, што апошнія гады беларуска-амерыканскія дачыненні ў пэўным сэнсе замароджаныя, у якім яны стане знаходзяцца і што можа адбыцца, каб гэты стан хоць у нейкі бок змяніўся? Тое, што яны замарожаныя, вынікае з таго, што амерыканскі прэзідэнт год за годам працягвае, іншым разам пашырае ў пэўным сэнсе тыя санкцыі, якія былі ўведзены 6 гадоў ужо таму. Нейкія зрухі падчас 2008-2010 года былі, санкцыі былі прыпынены, але зараз мы бачым, што ўсё засталося на тым жа месцы, і таму ніякіх зменах казаць не выпадае. Адносіны сапраўды вельмі дрэнным стане, я б сказаў, і няма ніякіх падставаў лічыць, што ў бліжэйшы час яны могуць змяніцца, бо кожны з бакоў мяркуе, што мяч знаходзіцца на палове поля суперніка ці апанента. Беларускі бок настойвае, каб першы крок зрабілі амерыканцы ў выглядзе адмены санкцыяў. Злучаныя Штаты патрабуюць, каб Беларусь выпусціла палізняволеных і правяла дэмакратычныя змяненні ў краіне. Ні той, ні другі не могуць прымусіць адзін аднаго зрабіць тое, што ім хацелася б, і таму мы бачым тое, што мы бачым. В той час, як палітыка еўразвязу апошнім часам зведвае пэўныя перамены, напрыклад, відавочна, што еўразвяз взял больш жорсткую лінію в адносінах да афіцыйнага Мінску, менавіта Вашынгтон, як мы ўжо зазначалі, замарозіў свае стасункі і нават, як выглядае, не збіраецца прымаць нейкія больш жорсткія санкцыі. На вашу думку, то стан, на якім знаходзіцца цяпер, ён ужо канчатковы, можа яшчэ сітуацыя ісці в бок узмацнення жорсткасці взаемных санкцій, ці яна ўжо можа ісці толькі в адваротны бок паляпшэння? Я б не казаў, што санкцыі ў развязу больш жорсткія, чым амерыканскія. Просто Вашынгтон з самага пачатку ўзяў такі больш строгі тон у адносінах з Беларусю і, калі казаць спартыўнай тэрміналогіі, вырваўся наперад. Зараз Брусэль да яго падцягваецца. Што тычыцца перспектываў, на жаль, тут можна прыгадаць выказванне вядомага польскага юмарыста Станіслава Ежылеца, які казаў, калі мы палічылі, што сягнулі дна, знізу пастукалі. На жаль, горш можа быць заўсёды, і такого выключаць нельга, хоць на дадзены момант ўсё ж падаецца на такое развіццё падзей малаверагодным, калі беларускія ўлады пачнуць узмацняць ціск на дэмакратычную грамадскасць, што тэарэтычна зусім магчыма. Так, адпаведна, і рэакцыя амерыканскага боку будзе іншай. Бліц-аналіз свабоды. Эксперт у міжнародных справах Андрэй Фёдараў каментаваў рашэнне прэзідэнта ЗША Барака Абамы падоўжыць санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў, якія былі ўведзеныя Злучанымі Штатамі ўлетку 2006 году. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў эфіры «Вынікі дня», і я нагадаю пра некаторыя падзеі чацвярга, акрамя санкцыяў. Палата прадстаўнікоў прыняла законы аб следчым камітэце і аб органах дзяржаўнай бяспекі. Гэтыя законы значна пашыраюць паўнамоцтвы сілавых структураў і даюць іх супрацоўнікам льготы. Палітвязень Аляксандр Малчанаў толькі 13 чэрвеня даведаўся пра смерць маці, якая памерла ў ноч на 9 чэрвеня. На праваабаронцу Алеся Бяляцкага ў бабруйскай калоніі наклалі дысцыплінарнае пакаранне, перавялі яго ў разрад злосных парушальнікаў. Суд Фрунзенскага раёну Мінску адмовіў у пазове эколагаў супраць замежнай фірмы, якая будуе гатэль «Пекін Мінск». Праваабаронца Валянцін Стэфановіч патрапіў у спіх невязных з Беларусі нібыта з-за тэхнічнага збою, гэтак тлумачаць у дэпартаменце грамадзянства і міграцыі, але са спісу яго не выключаюць. Александр Лукашенко заявіў, што немагчыма адназначна сцвярджаць, што беларуская эканоміка не справіцца з новай хваляй эканамічнага крызісу без уводу расійскага рубля. Менавіта такую заяву учора зрабіў пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў. Актывіст маладога фронту Міхаіл Мускі, якога гвалтоўна забралі ў войска пасля адміністрацыйных арыштаў, адмаўляецца прымаць вайсковую прысягу. Прадстаўніцтва ААН у Беларусі пагражае судом распаўсюднікам версіі фільма «Вышэй за неба» сцэнарыста Андрэя Курэйчыка. Беларусь наведвае адзін з пяці найбагацейшых губернатараў Расіі, прэзідэнт Башкортастану Рустэм Хамітаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры «Вынікі дня». Александр Лукашенко заявіў, немагчыма адназначна сцвярджаць, што беларуская эканоміка не справіцца з новай хваляй эканамічнага крызісу без уводу расійскага рубля. А менавіта такую заяву учора зрабіў пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў. Сурыкаў выказаўся за аднаўленне перамоваў па ўвядзенні Беларусію і Расіі адзінай валюты і па канстытуцыйным акце саюзнай дзяржавы. Намеснік старшыні руху за свабоду Юрась Губарэвіч лічыць, што заявы расійскага пасла найперш мелі на мэце высветліць стаўленне беларускай улады і беларускага грамадства да выказаных тэзісаў. Я думаю, что одной из причин может быть невыполнение обязанностей, которые на себя взял Лукашенко по часу встречи с Путиным у Менску. Разом с тем, подобные заявы с устного Сурыкова бываются не першиню, и мета их может быть промасывание настроя у белорусском громадстве, а так само спроба выкликать полную реакцию белорусского керовництва. И боль за то, если бы подобные заявы были с устного керовництва России, то действующая влада вымушена была бы реаговать официально. А так, по комментариях приуладных политологов, представников незалежного громадства, российский бок может отримать оценку, насколько Беларусь готова отгукнуться на подобного кшталту инициативы. Меркование наместника старшини руху за свободу Юрася Губаревича. А российский политический эксперт Вадим Дубнов, специалист по относинах России с краинами СНД, лічит, что на самом деле Кремлю на гэты момент не треба ни супольная валюта, а ни конституционный акт. Это просто некое довольно неуклюжее традиционное пропагандистское прикрытие того, что в общем Россия хотела бы получить с точки зрения приватизации собственности Беларуси. Здесь нет ничего абсолютно нового, просто сейчас момент, который переживает Белоруссия в России, традиционно также оценивает как очень благотворный для того, чтобы что-нибудь дать получить. Вот, я думаю, что это 115-й виток одной и той же спирали, волнообразные отношения Лукашенко с Западом сейчас каким-то образом придут в свое стабильное состояние, и счет очень так же вернется тем же борением с Россией, которое мы наблюдали раньше. Меркаванне расійскага палітычнага эксперта Вадзіма Дубнова. І болей каментароў на конт выказванняў расійскага пасла ў Беларусі Александра Сурыкава вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Пакідайце там свае каментары, а таксама тэлефануйце на нумар Менску 266-39-52, выказвайцеся на конт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў. Ці трэба Беларусі пераходзіць на расійскі рубель, на чым настойвае Расія? На такое пытанне сёння адказалі жыхары Магілёва. Наверное, нет. Будем тогда залежить от них. А так мы, как ни говори, сами по себе. Надо. Нам будет легче жить. У нас будет конвертируемая валюта. И ближе будет российский народ к нашему. Незалежность останется. Возьмите Евросоюз. Все страны незалежные, а валюта единая. Своя страна, своя валюта. Я думаю, так должно быть. Ну, я не сильный экономик, но я понимаю так, что независимость своя, но важнее, наверное. Я считаю, что нет. Я работаю в России. Живу здесь, а там, говорят, он скоро обвалится, российский рубль. Ну, это слухи. А как там на самом деле, кто его знает? Ну, если в Россию ездить постоянно, то выгодно будет. А если только так у нас жить, мне кажется, нет. А может, даже и лучше. Если мы вошли в Союз, то есть единая валюта была, все общее, может, и легче даже было бы жить. У нас же ничего природных ресурсов таких нет, все зависимо от России. Ну, думаю, что нет. Зачем нам? Лучше вот наш, белорусский, все-таки, ну, свой. Лучше бы наоборот все было. То есть мы оставались свои. Мы вообще-то вот ездим, вот, например, вот в Россию зарабатываем деньги. Нам бы невыгодно, в принципе, было, если у нас была единая валюта с Россией. Может быть, да. Экономика России гораздо мощнее Беларуси. Слишком тесные экономические связи у стран. Этим независимость не погубишь. Ну, он и белорусский неустойчивый тоже. Но надо свои деньги иметь. Независимость. Потому что, вы скажите, большой вопрос. А что-то это от этого поменяется. Не поменяет это ничего. Все-таки как-никак, но ближе мы станем. Сейчас, по крайней мере, такая обстановка, что как бы не старались политики, но мы близости пока не достигаем. Незалежность, я думаю, от этого не пострадает. Если будет единая валюта, то бояться этого нечего. Не стоит. Это наша национальная валюта. Зачем нам зависеть от кого-то? Наш рубль, пусть он всегда остается нашим рублем. Возможно, даже и стабильнее будет ситуация. Наш рубль, то что-то не очень стабилен. С российским, может быть, будет и лучше. Падает это временно, это там ихние проблемы внутренние. С нефтью там связано все такое. А потом наше будет. Меркаванне людзей на магілёўскіх вуліцах. Ці трэба Беларусі пераходзіць на расійскую рубель, на чым настойвае Расія, вы самі можаце выказацца на гэтую тэму ў каментарах на нашым сайце свабода.орг альбо свабода.by, альбо патэлефанаваць на нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52, ён працуе без перапынку, і нашыя слухачы працягваюць таксама каментаваць заявы пасла Расіі ў Беларусі, спадара Александра Сурыкова. Мне заява Сурикова напомнила фразу Юлиана Семенова из его романа «Версия». «Мавры должны исчезнуть». И я думаю, что это и про судьбу белорусского рубля, но также и про политическую судьбу Александра Григорьевича Лукашенко. Зараз уже никто не смеется, коли кажуть, что великий, мается на увазе Путин, след у след, иде за малым, за Лукашенко. И ничего дивного. Мы завсёды были российским полигоном, на яким яна отпрацовывала разные свои чинники. Як улада, так и оппозиция. Кожный из их, вероятно, вынес и свои уражения, и зробил свои высновы, особливо за пошних наших подей. Навод политологи все добро растлумачили. Вот только я меркую, яны все не уличили один значный фактор. Час. Нам его было смат отпущено. Аж на 18 год. Мы имели махчимость не звертать на его увагу. Навод гулять с им. Вольготно до его ставиться. Вот и отрымали то, что зараз маем. И хамство, и хлусню, и халуйство, и зневагу до особы, и беззаконие, и коррупцию, и той самый кризис. И навод, можливо, не в забаве, оккупацию нас российскими жовнерами. Тут им не Чечня. Тут никто стрелять в спину не будет. Браты, к тому же мы хутко до всего пристосовываемся. А вот у России, сдается, этого самого часу и нема, не засталося. Россия зараз узата у часе. Або праз некалькі год Россия погрузится у темру и потягне нас за собой. И почнется ее кровавый распад на ковалке. Альбо миновито у хутким часе. И она скинет с себя гибридское ярмо. И почне по-цивилизованному будовать как свою краину, так и относины с соседями. Я маю на увазе не только нас. Татьяна, Минск. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Минску 266-39-52. 266-39-52. Вы на хвалях Радио Свобода. В эфире «Выники дня». Сёння стала вядомая прычына, чаму патрапіў у спіс невыязных з Беларусі праваабаронца Валянцін Стэфановіч, які трэці месяц дамагаецца прызначэння судовага разбору ў гэтай справе. Прынамсі, ёсць афіцыйная прычына. Ён патрапіў туды нібыта з-за тэхнічнага збою, так тлумачаць у дэпартаменце грамадзянства і міграцыі, але пры гэтым спадара Стэфановіча са спісу не выключаюць. Якія прычыны ўключэння ў спіс невыязных назвалі іншым і хто апынуўся ў аналагічнай сітуацыі, высвятляў Алег Груздзіловіч. Праваабаронца Валянцін Стэфановіч трапіў у спіс невыязных з Беларусі з-за тэхнічнага збою. Пра такую прычыну прачытаў праваабаронца ў лісце, які атрымаў з дэпартаменту грамадзянства і міграцыі Міністэрства ўнутраных спраў. Спадар Стэфановіч прэзентаваў атрыманы дакумент. Пішу, што разам з тым, зыходзячы з шэрагу зваротаў грамадзян, варта адзначыць, што ў перыяд 24.02.12 года па 10.03.12 меліся тэхнічныя збоі перадачы інфармацыі банк дадзеных, магчымым вынікам якіх з'явіліся памылковыя ўключэнні ў звестак аб базу банк дадзеных. Але пры гэтым вот, мяне не спяшаецца з базы выдаляць, а пішу, што Зараз Міністерство внутрішніх справ проводиться праця по перевірці справності всіх звісток, які поступали в банк даних уповноважених державних органів за означений період часу. Я от не розумію, яку ще треба перевірку провести, коли вони вже пишуть, що це помилкова звістка. Валентин Стефанович звернувся у Центральний суд Мінську, але судового посідження по розгляді його справи так і не призначили. Скарга на суддю Аліну Сямак так само виніку не дала. Суду повідомили, що суддя загружена. Валентин Стефанович каже, що буде протягувати судовий розбор, хоч і переконаний, що спіс невиїзних – справа політична. Раніше Стефановичу повідомляли, що до його нібито має претензії воєнкомат. У базі даних тих, кому заборонено виїзд за межу, опинулися ще 16 відомих правоохоронців, журналістів і політиків. Серед тих лідер АГП Анатолій Лебедько, за яким нібито лічаться невиконані по суду обов'язки. Які є? Анатолій Лебедько каже, що сам не відає, бо всі штрафи сплатив. Політик подав у суд на Мін'юст і Міністерство внутрішніх справ, але судового посідження, як і у випадку з Валентином Стефановичем, не призначають. Анатолій Лебедько каже про спіс невиїзних опозиціонерів, у які він трапив. Це, звісно ж, брутальне порушення Конституції. Коли у вас союзники претензії до рішення інших країн, ну ви на узровні цих країн не висвітляєте, хто там у чим виноватий. Але утягувати у цю ситуацію громадян своєї країни, це просто алогічно. Старшиня партії «Справедливості» Сергій Калякін, який так само у списані виїзних, навіть не спробував оспрочити це рішення. Каже, що безсенсовно, бо ніякий це не технічний збой, це політика. Це політичне рішення, о ньому було об'явлено на самому верху. Лукашенко сказав о том, що вони ограничують виїзд. Эта команда незаконная, абсолютно нарушающая все конституционные и законные права граждан, она выполняется. Еще раз говорю, что это политическая проблема, она возникла политически, отменить ее, это зависит от воли одного человека. Сергей Калякин поведомил, что когда ему треба выехать за межу, он находит для этого иншие махчимости. У списке невыездных несколько журналистов, в том лику редактор нашей Нивы Андрей Денько. До его небыто имел претензии в военкомат, але это не подтвердилось, кажет журналист. В газете, которую мне выдали, там написано, что ушли мероприемствами по призыве, что так комично, бо мне уже 38 годов. Разослав відповідні листи, отримав уже відкази з воєнкомату і з генштабу про те, що претензій до мене нема. Тепер чекаю відкази з Міністерства внутрішніх справ. Найбільш просунувся у оспреченні свого включення у список невиїзних відомий правоохоронець Гарі Поганяйло. І він домогся призначення суду поводле позову до Мін'юсту і Міністерства внутрішніх справ. Посідження відбудеться 19 червня у московському суді Мінську. Я примусив їх назначити, діло друге діло. Я даже не уверен, состоится ли суд, но, по крайней мере, дата определена. Я получил повестку. Говорил правооборонца Гарри Поганяйло. Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». З вами надалей Алексей Знаткевич. Мы нагадаем про основные подеи четверга, а нашей гостей неузабаве будет Марина Дубина, активистка экологичного товариства «Зеленая сетка». Суд Фрунзенского района Менску сегодня адмою группе белорусских экологов у позове супрать замежной фирмы, якая будуя готель «Пекин Менск». У цикле «Червень с Быковым» Вероника Акудович, выпускница Белорусского гуманитарного лицея 2004 года, хореограф, читая фрагмент о повести «Пойти и не вернуться». Нагадаю, что у Менску 24 годины на сутки працует телефон «Аутоотказник» 266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на кон подею у Беларуси и свете. А зараз Ганна Соус з оглядом подею дня, связанных с Беларусью. Палітвязень Александр Молчанов только 13 червня доведався про смерть мати, якая померла у ночь на 9 червня. Громадская активистка Ганна Шапутька. Ему передали телеграмму, и он доведался только вчера. А чему они так тримали? Никто толком не так и не зрозумел. Специально, чи просто их там принято, колонник. На правооборонцу Олеся Беляцкого в Бобруйской колонии наклали дисциплинарное покарание и перевели у разряд злостных порушальников. Правоабаронца Валентин Стефанович трапіў у спіс невыязных з Беларусі з-за тэхнічнага збою. Тлумачаць у дэпартаменце грамадзянства і міграцыі, аднак са спісу не выключаюць. Фігуранты спісу невыязных лічаць, што насамрэч гэта было палітычнае рашэнне. Апазіцыйны палітык Сергій Калякін. Это политическое решение, о нем было объявлено на самом верху. Лукашенко сказал о том, что они ограничивают выезд. Эта команда незаконная, абсолютно нарушающая все конституционные и законные права граждан, она выполняется. Палата прадстаўнікоў прыняла законы аб следчым камітэце і аб органах дзяржбяспекі, якія значна пашыраюць паўнамоцтвы сілавых структураў. Прадстаўнік Асамблеі неўрадавых дэмакратычных арганізацый Сергій Лісічонак. Абмеркаванне падобнага кшталту законаў павінна быць шматбаковым. Працэс абмеркавання павінна быць уцягнуты шырокія колы грамадскасці. І самая галоўная прэтэнзія гэта тое, што якіх мест можа быць у закона, калі ён прымаецца вузкай групай людзей і прымаецца пад вузкую групу людзей. Пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў выказаўся за аднаўленне перамоваў па ўвядзенні Беларусі і Расіі адзінай валюты і па канстытуцыйным акце саюзнай дзяржавы. Актывіст Маладога фронту Міхаіл Мускі, якога гвалтоўна забралі ў войска пасля адміністрацыйных арыштаў, адмаўляецца прымаць вайсковую прысягу. Пазоў прызыўніка да ваенкамату аб праве на альтэрнатыўную службу суд адхіліў. Беларус наведвае адзін з пяці найбагацейшых губернатараў Расіі, прэзідэнт Башкаркастану Рустэм Хамітаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў эфіры вынікі дня, падзеі чацвярга аглядала Ганна Соус. І зараз да адной з іх мы вернемся больш падрабязна зноўку. Суд Фрунзенскага раёну Менску адмовіў групе беларускіх эколагаў у судовым пазове супраць таварыства з абмежаванай адказнасцю гатэль Пекін Менск. Менавіта гэтая замежная фірма будуе гатэль, які мае быць збудаваны ў парку 40-годзя кастрычніка ў цэнтры Менску. Пазоў аб спыненні гаспадарчай дзейнасці, якая аказвае шкоднае ўздзеянне на навакольнае асяроддзе, падалі грамадскае аб'яднанне «Экадом», архітэктар Уладзімір Зубок і эколаг грамадскі дзеяч Валерый Дранчук. Сёння было ўжо трэцяе паседжанне па гэтай справе, але суд адмовіўся ад разгляду справы. Мы папрасілі пракаментаваць сітуацыю Марыну Дубіну, актывістку экалагічнага таварыства «Зялёная сетка», і спыталіся ў яе найперш, чаму эколагі вырашылі змагацца супраць пабудовы гатэлю і якое менавіта шкоднае ўздзеянне на навакольнае асяроддзе можа выклікаць гэты праект. Суть такого искового заявления была непосредственно связана с тем, что администрация Ленинского района, когда было принято решение об уничтожении деревьев на территории парка 40-летия октября, данное решение должно было быть обсуждено в соответствии с действующим на тот момент законодательством с местными жителями. Однако такого обсуждения именно по вырубке деревьев на территории парка не проводилось. И в соответствии с этим и основываются наши исковые требования. Ці не запоздно уже змагаться, калі сапраўды пачалася вырубка? Гэта хутчэй уже такое змаганне, каб пакараць улады, ці все ж таки ёсць шанец нешта ўратаваць яшчэ? Смотрите, на тот момент, когда подавалось исковое заявление, еще не было уничтожено все деревья, которые подлежали под вырубку. Да? На данный момент, на прошлом судебном заседании, исковые требования были немного изменены. И в соответствии с новыми исковыми требованиями ИСЦИ просят восстановить первоначальное состояние на территории парка. Почему именно от этого идем, покарать владу, не покарать владу? С самим законодательством предусматривалась такая процедура. И если она предусмотрена, то почему она не соблюдена была? И что касательно вырубки деревьев, есть определенный порядок принятия документов и обсуждения этих документов с местными жителями. Потому что данный вопрос касается местных жителей, и они имеют право участия в принятии решений. И, на мой взгляд, такая процедура именно согласования с местными жителями, обсуждения с ними таких вопросов, должна происходить надлежащим образом. Мясцовыя ўлады гавораць, што ніякай экалагічнай шкоды ад праекту не будзе, а гатэль вельмі важны, гэта важны аб'ект інфраструктуры. Можа, сапраўды важнасць такога гатэлю для гораду пераважвае экалагічныя засцярогі? Што вы адказалі на гэты аргумент? Парк 40-летия октября входит в единый водно-зеленый диаметр города, который является легкими самого города. И когда мы вырубаем как бы часть этих легких, мы не можем говорить о том, что никакого вредного воздействия, ну, не только на окружающую среду, но и на людей, которые проживают в этом районе и в городе, как бы нет. И здесь вопрос, ну, как бы не может стоять, что важнее, или инфраструктура, или окружающая среда. Есть жители, которых это касается, и им решать, как бы, что для них первостепенная важность. Потому что власти не могут решать такой вопрос в одностороннем порядке. Тем, чтобы говорить для города, эта инфраструктура важнее. Есть местные жители, этот вопрос касается конкретно их, и у них есть свои права, которые они как бы хотят отстаивать, могут отстаивать, и, я думаю, будут. Марина, наколькі реакція місцевих жыхароў была сапраўды актыўнай на гэтую вырубку? Наколькі шмат людзей далучыліся да кампаніі супраць гэтага праекту? Изначально как бы получается так, что местные жители узнали о строительстве гостиницы, да, информация не была предоставлена полноценно с самого начала, да, и потому как бы этот район, если посмотреть там как бы окружающие дома, да, получается парк, и там 4 местных дома, да, когда мы исходим там из какого-то жилого квартала, конечно, там намного больше местных жителей живет. Исходя из этого района, как бы местные жители были очень активны. Они и сами активизировались, и среди них были специалисты, которые помогали консультировать. И они приходили на встречи и пытались высказать свое мнение, отстоять свои права. Потому, исходя из тех реалий, которые есть, ну, как бы, на мой взгляд, местные жители были достаточно активны. Ці ёсць, на вашу думку, шанец спыніць гэтую будоўлю праз суд і сгорнуть этот проект, обновить парк? Если нарушаются какие-то права, их нужно отстаивать. И нельзя молчать, и нельзя не верить в то, что ты делаешь. Потому ты должен как бы сражаться и бороться за то, чтобы хотя бы другие люди знали, что нужно что-то предпринимать и что не нужно молчать. И я надеюсь, что местным жителям не только получится повлиять на что-то, но и хотя бы показать другим местным жителям пример, если у них будут возникать такие же ситуации, что нужно бороться и нужно идти за то, чтобы их права соблюдались. А на вашу думку, увогуле ці хапае ў Менску зеленых зон, ці хапае городу дрэваў? На мой взгляд, если бы в городе действительно была надлежащая политика развития города, возможно, и хватало бы. Но в последнее время мы только и наблюдаем, что все больше вырубается зеленых зон, скверов, все больше вырубается деревьев в придомовых территориях. И даже исходя из массовой застройки в последнее время, я не могу сказать, что в Минске этого достаточно. Потому что мы все больше видим, что строятся новые жилые дома, происходит уплотнительная новая застройка, строятся бизнес-комплексы, здания, а деревья, которым уже по 60-70 лет, их не возобновить компенсационными посадками, которые высаживают прутики, и они не могут компенсировать ту значимость для города и для людей, которые восполняют как бы старые деревья. А увогуле, з ваших назіранняў, жыхары Менску агулам заклапочаны экалогіяй, воспитаннями высадкі дрэваў, пытаннями гэтых новых забудоваў, ці для большасці гэта абыякава? Ну, мне кажется, что в последнее время именно люди, которые лично сталкиваются с этим, они действительно проявляют активную позицию и пытаются что-то сделать, и пытаются обратить внимание на эту проблему. Но, возможно, именно людей, которых это лично не коснулось, не так активны и не так понимают, ну, насколько важно жить в городе, дышать свежим воздухом, а не жить там в каменных джунглях. Потому, например, мы можем посмотреть по тому же Уручью, где жители действительно выходят, пытаются добиться того, чтобы их услышали, чтобы с ними шли на разговор, на диалог какой-то. И я надеюсь, что в скором ситуация будет улучшена, и местные жители будут более активны и неравнодушны не только к тем проблемам, которые касаются застройки именно ихнего дома и именно ихнего района, но и всего города. Говорила Марина Дубина, активистка экологичного товариства «Зеленая сетка». Я нагадаю, что сегодня суд Фрунзенского района Менску отмовил группе белорусских экологов у позове супрацьзамежной фирмы, якая будует готель «Пекін-Менск». Юрист спадар Сергей Магонов, який присутничав на поседженні, сказав, что колеги збираються обскарджувати рішення у судах вищої інстанції. Більш подробязно про гэтую справу на нашому сайті в інтернеті свобода.орг. Да чаго заклікалі ў сваіх улётках актывісты КПЗБ? Якім памятаецца дзеяч беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павал Каруза? І каго не хапае сёння ў беларускай вёсцы? Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды». Мы едзем у вёску Карабы, што пад Глыбокім. Черговое подорожье свободы в нашем эфире позднее, а я так само нагадаю, что все наши передачи можно прочитать и послухать на сайте свобода.орг альбо свобода.by. Сегодня у судения Свийского района активист Молодого фронта Михаил Муский, який месяц тому гвалтовно был отправлен у войска после нескольких административных арештов, заявил, что отмовляется принимать войсковую присягу. По выниках процессу судья Марина Данаева позов призывника до военкомату отхилила. Подробности в поведомлении корреспондента «Свободы». Гэта было другое несвежесудовае паседжанне па пазове Михаіла Мускага да мясцовага райвоенкамату. Папярэдне адбылося 1 чэрвеня, але тады на ім не прысутнічаў сам заяўнік, бо яго загадзя не папярэдзілі. Пра гэта ўдакланіла свабодзе суддзя Марына Данаева. У меня информация о том, что он был надлежащим образом извещен, не было, поэтому представитель заявил ходатайство, и мы вызвали его в судебное заседание. У зале судового паседжання Михаіл фактычна з'явіўся пад канвоем, паведаміў актывіст грамадскай компании за альтернативную громадянскую службу Евген Асиевский. Им приехал сержант, и он его конвоирует. Мать пришла Михова. Вешники пришли. Был суд, запытывались всякие моменты дотычные, чему альтернативная служба, как Михова Мускова доставляли у войска. Ну, с большего Михова расповел все на суде. А, у свою чергу представник Несвийского военкомата запевнил, что альтернативную службу необыто не можем пропоновать, тому что она отсутничает в Беларуси. При этом он спосылался на законы. Адвокатка Михаила Муска так само спосылалась на законы. Повод для ее у законах разнобой. Тому и возникают такие конфликты, как с призывом на службу Михаила Муска. Заяву Михаила Муска судья Марина Данаева проигнорировала. Повод для спадара Сиевского конвоир Михаила Муска не дозволил ему говорить с журналистами и раиться со свояками да сябрами. Однако Михасю удалось сказать несколько слов. Михаил заявил, что я не буду принимать присягу в любом выпадку. 16 червня будет присяга по всей Украине. Часть будет отмовляться. Представник громадской компании за альтернативную службу Евген Асиевский поведомил, что в Беларуси поводле выников веснового призыва 12 призывников потребуют альтернативную службу. Михаила Мускага затрымалі 26 красавіка пасля акцыі «Чарнобыльскі шлях» 2012. На наступны дзень савецкі раёны суд Менску абвінаваць у яго ў дробным хуліганстве і арыштаваў на 15 сутак. Ён павінен быў выйсці на волю 11 траўня, але суд Маскоўскага раёну зноў арыштаваў яго яшчэ на 5 сутак. А 15 траўня актывіста пад канвоем даставілі з турмы на Акрэсціна ў ваенную частку пад Лепелем. У тамтейшай вёсцы Межыца даслякуецца 29-я ракетна-зенітная часць, дзе Міхаіл Мускі мусіць цяпер праходзіць вайсковую службу. Больш падрабязна пра ягоную справу на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг альбо свабода.by. Тата, калі твоім імём назавуць плошчу? Ці напісаў ты сёння верш? Чаму на гэтых будынках няма нашага сцягу? Дзіцячыя пытанні і адказы ад шматдзетнай сям'і паэта і пісьменніка Анатолія Івашэнкі у праграме «Вашы дзеці». Чарговы выпуск перадачы «Вашы дзеці» ў нашым эфіры пазней, а таксама нагадаю, што все нашы перадачы можна паслухаць і пачытаць у інтэрнэце свабода.орг і свабода.by. Амаль паўгоду не могуць знайсці шляхі да замірэння творчая група і замоўнік першага беларускага моладзевага тэлесерыялу «Вышэй за неба». Аўтар сцэнару Андрэй Курэйчык і рэжысэр Дмітрый Марынін падазраюць праграму развіцця ААН, на чые грошы зняты васьмісерыйны фільм, у цэнзуры. Яны просяць дазволу на самастойнае жыццё уратаванай ад цэнзуры, так яны кажуць, аднайменнай паўнаметражнай стужкі. У сваю чаргу спонсары абвінавачваюць аўтараў у незаконным выкарыстанні матэрыялу і пагражаюць судовым разборам. У працяг тэмы Ігар Карній. Пра завяршэнне здымкаў «Вышэй за неба» першага серыялу, адрасаванага беларускай моладзі, было абвешчана яшчэ на пачатку году. Аднак неаправданае зацягванне з паказам карціны вымусіла сцэнарыста Андрэя Курэйчыка публічна заявіць, што фільм не адпавядае дзяржаўнай ідэалогіі, бо паказвае непажаданыя для ўладаў праблемныя бакі моладзевага жыцця. Да таго ж, у стужцы фігуруюць музыкі з чорнага спісу, уздымаецца праблема правоў чалавека. Курэйчык перакананы, што гатовы матэрыял не прайшоў цэнзуру як мясцовых чыноўнікаў, так і чыноўнікаў ААН. Пашлі на канфлікт, таму што они сказалі, нам плеваць, мы на канфронтацыю з правіцельствамі не ідём работаць. Тем правіцельствам, каторы ёсць, Северная Карэя, так Северная, беларускі, беларускі. Понятное дело, што для них мнение чыноўніка какому государству намного важнее, чем мнение долбанутого драматурга. Это понятно. Я другого не ожидал. Но так я всегда ожидал худшего от людей, как мне кажется, каким-то чудом Паколькі монтажом тэлесерыялу займаюцца адмыслова нанятыя спецыялісты, творчая каманда, якую ад звядзення фінішнай версіі адхілілі, заявіла, што стварыла паўнаметражны аналяг «Вышэй за неба». Спачатку ў сацыяльных сетках з'явіўся трэйлер стужкі, а 8 чэрвеня невядомыя выклалі ў сеціве працоўную версію. Але, як сцвярджае Андрэй Курэйчык, ён асабіста і аўтарская група да гэтага не маюць ніякага дачынення. Тым не меней, драматург працягвае паўтараць, што гатовы паказаць гледачам паўнаметражны фільм, аднак не можа атрымаць на гэта дазвол ад замоўніка серыялу праграмы развіцця ААН. Скандал вакол серыялу вымусіў замоўніка рэагаваць на апошнія падзеі. У сераду быў наладжаны прэс-паказ першай серыі стужкі, пасля чаго намеснік кіраўніка прадстаўніцтва ААН у Беларусі Фарыд Караханаў заявіў: «У выпадку паглыблення канфлікту прадстаўніцтва будзе вымушанае звярнуцца ў юрыдычны аддзел штаб-кватэры праграмы развіцця ААН у Нью-Йорку з просьбай ініцыяваць міжнародны арбітражны працэс». Па яго словах, распаўсюджаны ў інтэрнэце паўнаметражны фільм створаны на аснове незаконна прысвоеных матэрыялаў і не адпавядае зацверджанаму сцэнару. Сцэнарысту Андрэю Курэйчыку і рэжысэру Дмітрыю Марыніну накіраваныя папярэджанні адносна санкцыяў, якія могуць наступіць за парушэнне контракту. Да таго ж, удакладняе куратар творчага праекту ў прадстаўніцтве ААН у Беларусі Марыя Маліноўская, за перацягваннем коўдры аўтары забыліся пра галоўную мэту – прыцягнуць увагу моладзі да праблемы ВІЧ-СНІД. А пра людзей з ВІЧ вы как-то забылі все. Я вот смотрю этот ролик в ФБ выложенный. Там ні слова пра ВІЧ-інфекцію вообще. А фільм этому посвящен, по сути, это уникальная попытка впервые сделать полностью сериал, посвященный такой сложной теме, не в брутальном виде в каком-то, а сделать это действительно качественно драйвово, чтобы это попало в формат ровненько для молодежи. Это очень сложная задача. И вот так вот, когда кто-то говорит, что я поеду в Канны, я бы, например, никогда не позволила себе, как куратор этого проекта, сделать такие заявления, не сделав, собственно, продукт. По меньшей мере, непрофессионально. Тем часом Фарид Караханов запевнил, працовная группа протягивает чистовый монтаж 8 серий, которые будут готовы праз несколько месяцев. И он подтвердил, что в официальную версию не будут включены некоторые сцены, яких от початку не было у сценарии. Але гэта не цэнзура, як тое сцвярджае аўтар сцэнару Андрэй Курэйчык. У прыватнасці прыбіраюцца фрагменты ў наркапрытоне, не будзе злоўжывання гвалтам, дэманстрацыяй трупаў і гэтак далей. Разам з тым, пасля выхаду тэлесерыялу, праграма развіцця ААН гатовая разгледзець пытанне аб стварэнні яго паўнаметражнай версіі. Расказаў Ігар Карній, і кароткаметражную версію можна пабачыць на партале YouTube. Спасылка ёсць і на нашым сайце свабода.org. Свабода.бівай. У эфіры вынікі дня, нагадаю, некаторыя падзеі чацвярга. Прэзідэнт ЗША Барак Абама прадоўжыў санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў, якія былі ўведзеныя летам 2006 году. Палата прадстаўнікоў прыняла законы аб следчым камітэце і аб органах дзяржаўнай бяспекі, якія значна пашыраюць паўнамоцтвы сілавых структураў. Палітвязень Аляксандр Малчанаў толькі 13 чэрвеня даведаўся пра смерць маці, якая памерла ў ноч на 9 чэрвеня. На праваабаронцу Алеся Бяляцкая ў бабруйскай калоніі наклалі дысцыплінарнае пакаранне і вялі ў разрад злосных парушальнікаў. Суд Фрунзенскага раёну Менску адмовіў у пазове колегаў супраць замежнага таварыства гатэль «Пекін-Менск». Мы на хвалях Радио Свобода. У Гомелі десятки гараджанов щодня шукают себе ежу каля рынков и сметниц. Іншие збирают пустые бутельки, металлолом, кордонные скринки, каб сдать у нарыхтовчие пункты и заработать гроши на прожиток, поведомляет наш корреспондент. 37-гадовы спадар Вячаслав бадзяецца разам з 22-гадовай Аленай. Вячаслав не так даўно вярнуўся з папраўчай калоніі, ходзіць перыядычна значацца ў аддзел унутраных спраў і дужа чакае прэзідэнцкай амністыі, каб падчыстую развязацца з міліцыяй. Алена выхаванка інтэрнату, беспрацоўная швачка са слабым зрокам. Меня с моим зрением не возьмут. У меня сейчас зрение очень плохое. У меня минус 5,5. У меня очень плохое зрение. Алена и Вячеслав живут, докладнее ночуют, у центральном районе у выселенном доме, який не в забаве снесут. Сегодня им пощастило пообедать для кухни областного дитячего шпиталя. То, что дети не доедают, нам отдают, как бы выносят. Повары. Вот с детской больницы. Помогают. В баночку переливают и борщ, и макароны там, или еще что-то там. Первое, второе. Выносят, если остается, конечно. На рынку бадзягам часам перападае свежы гурок памідорына. Зімой можна пацілкавацца ў прытулку міласэрнасці сясцёр маці Тэрэзы пры каталіцкай парафіі, але найчасцей даводзіцца зарабляць на харчаванне шляхам збору пустых бутэлек, металалому, кардону. Бутылки железа собираем. Железо 1700 килограмм, бутылки по 500, где-то по 900 рублей. Ну, смотря какой день. 1050-60. Улетку городские бадяги тягнутся до раки Сош. Тут можно и ополоснуться от постоянной беготни за хлебом наденным, и бульбы сготовать на вогнище. Ну вот не спускаемся к Сажу, и там на камнях готовим. На костре летом лучше. Да падпрацовак на макулятуры і шклатары звяртаюцца не толькі гарадскія бадзягі, але і пенсіянеры. Спадарыня Ірына кажа, што цяжка выжываць на пенсію, а яшчэ ўнукам трэба дапамагчы, таму і цягне яна на самаробным баску усякую ўсячыну на пункт другаснай сыравіны, каб зарабіць капейчыну. На эту пенсию разве проживешь? Ну, если бы я одна была, например, как-нибудь прожила, не тягала бы это дело. Так у меня внука, он самый маленький годик, а их 5 штук. Старшая Настёне тоже вот надо сейчас, ей вечер был выпускной, так и платье, и туфли. А все же это стоит, извини, ни рубль, ни два уже. На дадатак да макулятуры і рыззя пенсіянерка збірае на газоне пры вуліцы нешта падобнае да маленькіх белых балёнікаў. А вот шампиньоны собирают. Ну, мариновать, вы знаете, такие маленькие, самые лучшие. Они, если больше растут, так червеют. И никудышние. А вот такие. О, раз, баночку на мариную и на Новый год. А у меня на Новый год день рождения. Говорила пенсіонерка з Гомеля. Фото і відео з героями гэтага репортажу можна побачыць на нашым сайце ў інтернеце. Наш адрес свобода.org альбо свобода.by. У пачатку 90-х Васіль Быкаў уручаў дыпломы першым выпускнікам нацыянальнага дзяржаўнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа, які ў часы адраджэння быў не толькі адукацыйнай установай, але і асяродкам выхавання будучай беларускай эліты. У червені 2003-го слова Быкова на хвалях свободу у оборону ліцеїстів, яких улади виселили з помешкання, і заповед змагаться за родную мову були апошніми словами апошнього Быковського інтерв'ю. Сьогодні у червені кожен день випускники ліцею, теперішнє і колишнє, будуть читати у ефіри свободи рядки з улюблених Быковських творів. І сьогодні Вероніка Кудович, випускниця ліцею 2004 року, хореограф, читає фрагмент оповісті «Пайсти і не вернуться». Мороз, мабыць, стаў большы. Антон пільна ўгледзеўся ў паўзмрок і яшчэ зводдаль пазнаў раскідзістае сучча грушы, якім непрытульна пагойдваў вецер. На ранейшым месцы пад грушай грувасцілася знаёмая крушня. Але ён толькі зірнуў на грушу, камяні крушні і прабег каля іх у полі, дзе, аднак, чамусьці не ўбачыў таго, што хацеў убачыць. Вельмі добра памятаваў, як Зоська ўпала, раскінуўшы на снезе чорныя рукі, і ляжала так бачная здалёку. Цяпер жа прыблізна на тым самым месцы нічога не было відаць, і ён падумаў, як хутка яе замяло снегам. Але снег з самага вечара сыпаўся дробны, нават у ямках яго намяло няшмат, ля мяжы і крушні ён быў толькі па костачкі. Трохі занепакоены, Антон прабег далей, чым трэба было, павярнуў назад. Дзіўна падумаў ён, няўжо ж ён так памыліўся ў адлегласці. Але ён памятаў добра, што Зоська адышлася перад яго стрэлам метрам на 50 ад грушы, інакш у паўзмроку ён быў яе не пацэліў. Дык дзе ж яна магла быць? Шырокай васьмёркай Антон абабег поле, зноў зайшоўшы ад грушы і дакладней прыкінуў напрамак стрэлу. Але на тым месцы, дзе яна ўпала, забітая яго куляй, цяпер яе не было. Адчуўшы нядобрае, ён прыглянуўся, каб убачыць на снезе сляды, і ўбачыў невялічкую цёмную плямку. Згроб яе ў жмені разам са снегам, несумненна, гэта была кроў. Але дзе ж тады сама Зоська? Ён упаў на калені і аберуч пачаў мацаць снег, адразу наткнуўшыся пальцамі на ледзьве прыкметную для вока шырокую баразну снезе з ямінамі ад калень і зразумеў, што яна папаўзла. Гэтае адкрыццё збянтэжыла яго. Змешаным пачуццём спалоху і недаўмення ён ускочыў на ногі і пабег па няроўнай баразні, цераз быльнёх міма паўзасыпанага палявога куста ў напрамку нябачнай адсюль, але недалёкай вёскі. Калі ж усё стала зразумела, Антон вяла выпрастаўся, сцішыў крок, спыніўся зусім і самотным разгубленым позіркам уставіўся ў змрок. Ён яе не забіў, толькі параніў, і яна папаўзла ў вёску, дзе яе знаёмыя, сувязныя, сяброўкі. Яму ж падацца туды было нельга. Спрабуючы як колечы асэнсаваць новы паварот у сваім становішчы, ён вярнуўся назад, падабраў вінтоўку. Называецца, пашкадаваў патрон і загубіў жыццё. Праклятая Зоська, колькі ж гэта можа яшчэ цягнуцца? Палічыўшы яе забітай, ён хутка страціў свой гнеў супраць яе. Ён нават гатовы быў палюбіць яе мёртвую, якая сваёй смерцю, несумненна, саслужыла б яму добрую службу. Але цяпер ён яе ненавідзіў, як ніколі раней. Яна з'явілася пачварна непераадольнай перашкодай на яго і без таго заблытанай пуцявіне жыцця. Як яму вызваліцца ад яе? Але вызваліцца, напэўна, было ўжо немагчыма. Упусціўшы яе, ён траціў над ёю сваю ўладу. І наадварот, дабраўшыся да княжаводцаў, яна займела грозную ўладу над ім і цяпер можа зрабіць з ім усё, што захоча. Напэўна, ў гэты час, калі ён кідаецца па начным полі, яна ўжо расказвае некаму пра яго злачынства. Праз некалькі дзён аб гэтым стане вядома ў атрадзе. Хісткім няроўным крокам Антон ішоў супраць ветру, не адчуваючы яго марозных парываў, панура апусціўшы галаву, засунуўшы ў кішэні рукі. Пляваць яму было на сцюжу, на гэты пракляты вецер у голым прамёрзлым полі. Вайна заганяла яго ў тупік, з якога не было выйсця. Куды ён цяпер мог падацца, дзе шукаць прытулак? Небяспека пагражала яму з двух бакоў. Ён звыкла прадаўжаў баяцца паліцыі і немцаў, але і партызаны сённяшняй ноччу рабіліся яму ворагамі. Хореограф Вероніка Кудовіч чытала фрагмент аповесці Васіля Быкова «Пайсці і не вярнуцца». На гэтым мы заканчваем праграму «Вынікі дня», і я, Алексей Знаткевіч, развітваюся з вамі. Не губляйце свабоды!